دلنوازان. هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. به نام خدا. درود بر شما یاران دلنوازان. آواز افشاری را در این برنامه تقدیم شما می کنیم با صدای زنده یاد غلام حسین بنان و آهنگسازی منوچهر لشکری با شعری از ابوالقاسم حالت با عنوان آتش جاودان. که درومی نگری خاک بازار نیزم که برومی گذری یا چنان عاشق رویت که ز خود بی خبره، تو چنان فتنه خیشی که ز ما بی خبری، تو چنان فتنه خیشی که ز ما بیخبری. به چه مانند کنم در همه آفاق سارا، کان چه در وهم من آید تو از آن خوب تری. کان چه در وهم من آید تو از آن خوب تری. عزیز من خدا گر عمری دل را کن. مطربی کز وی جهان شد پرطرب، رست ز آوازش خیالات عجب، از نوایش مرغ دل پران شدی، و صدایش هوش جان حیران شدی. این برنامه به پایان رسید. با شما خداحافظی می‌کنم. Thank you.